107वां सर्ग। अचेत्य पृथ्वी आदि की अवस्थुता तथा स्वप्न की भांति जगत चित्त का स्फुरण है, यह उपादन विश्व के चैत्य भाव का निराकरण कर उसमें चिन्मात्र सिद्ध करने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। अचेत्य चिन्मय विश्व चिदाकाश चारों ओर भासित होता है, विश्व की सिद्धि चिदाकाश मात्र के अधीन है, अथ उसे चिदाकाश रूप कहा। इसमें चित्त, चेतन क्रिया और चेत्य यह त्रिपुटी चिन्मयी है, यह प्रतिज्ञार्थ है। इस प्रतिज्ञा में शुद्ध चिदात्मक प्रतिज्ञार्थ के रूप से अभिप्रेत है, यह शेष है। एक, प्रतिज्ञा सिद्धि के दो फल हैं, स्थित जगत के जगत भाव की निवृत्ति और जी रहे हम लोगों के जीव भाव की निवृत्ति, ऐसा कहते हैं। इसलिए जीता हुआ भी यह सारा प्रपंच मरा सरीखा है, यह मैं और तुम भी सब जीते हुए भी मरे से हैं। दो, अथवा उक्त प्रतिज्ञा सिद्धि का फल सब पदार्थों की कूटस्थता और अमूर्तता है, ऐसा कहते हैं। व्यवहार में प्रतिष्ठित भी सब प्राणी काठ के समान मौन को अर्थात अत्यंत निष्क्रियता निश्चेष्टता रूप कूटस्थता को ही प्राप्त हैं, अथवा सभी स्थावर जंगम चरचर पदार्थ आत्यंतिक अमूर्तता को प्राप्त हैं, वर्टिकल बार वर्टिकल बार तीन वर्टिकल बार वर्टिकल बार, अथवा आकाश की नीलता के सदृश भासित हो रहे विश्व की असत्यता को उक्त प्रतिज्ञा सिद्धि का फल जानिए, ऐसा कहते हैं। आकाश में कांच और केशों की नीलता के समान जो कुछ यह व्याप्त है, उसे आप शून्य ही कुछ भी नहीं जानिए, कारण कि चिदाकाश से क्या कहां से होगा। आकाश में केश समूह के समान नीलता नदी रथ धूम्र पंक्ति और मोतियों के सदृश जो आकाश का स्फुरण होता है, उसके अनुभूत अनुभव में आरूढ़ होने पर भी उसमें वस्तुता नहीं है। चार, पांच वर्टिकल बार वर्टिकल बार, आकाश में स्फुरित हो रही मोतियों की माला के सदृश ही जगत भ्रम है, उसमें भोगाशा करना। पेज 495, सर्ग 107, श्री योग वासिष्ठ महारामायण। ठीक नहीं है, ऐसा फलित कहते हैं। एक, वैसे ही इस जगत नाम वाले चित्त के स्फुरण रूप अनुभूत होने पर भी विशेषतः शून्य चिदाकाश में कौन आस्था है और आस्थाजन कौन पदार्थ है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार छह वर्टिकल बार वर्टिकल बार पृथ्वी आदि प्रपंच चिद्रूपी बालक की कल्पनाओं का राशि रूप है, शून्य रूप है, व्यर्थ है, अवस्तु रूप है, भ्रांति मात्र से आकाश में उदित है, आथ इसमें भोगास्था कैसे संभव है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार सात वर्टिकल बार वर्टिकल बार हे मूढ़ लोगों, कहो तो यह मेरा है, यह मैं हूं, इस प्रकार की आस्था क्या ठीक है अर्थात अनुचित है। प्रश्न, यदि आस्था अनुचित ही है तो क्यों लोग उस पर आस्था करते हैं। एक, उत्तर, हां ठीक है, जैसे बालक के संकल्प में बालक को ही दिलचस्पी है अन्य को नहीं, वैसे ही मूर्खजन ही इस असत्प्राय प्रपंच पर आस्था करते हैं, बुद्धिमान नहीं। वर्टिकल बार वर्टिकल बार आठ वर्टिकल बार वर्टिकल बार, अतएव जिन्हें तनिक भी विवेक झलक प्राप्त हो गई उन्हें असत पृथ्वी आदि का लाभ कराने वाला विचार जो जन्म को निष्फल बनाने वाला है छोड़कर जन्म को सफल बनाने वाले वैराग्य आदि साधनों का सहारा लेना चाहिए, इस आशय से कहते हैं। पृथ्वी आदि असत पदार्थ के विचार विमर्श से जन्म वृथा जाएगा, हे आकाश को धोने का उद्योग करने वाले मूर्ख जीव, तेरे हाथ कुछ भी न लगेगा। जैसे सुवर्ण रत्न आदि के लोभ की इच्छा से प्रवृत्त आदमी यदि सोने और हीरे की खान का धोना पोंछना छोड़कर आकाश को धोने पोंछने लगे तो चाहे कितनी ही मेहनत क्यों न करे फल कुछ न देखेगा, वैसे ही पृथ्वी आदि असत पदार्थों का विमर्श भी आकाश धोने के तुल्य वृथा ही है, यह भाव है। वर्टिकल बार नौ वर्टिकल बार वर्टिकल बार, पृथ्वी आदि की सत्ता का कोई कारण न होने से अनुत्पत्ति द्वारा पहले उत्पादन कर चुके हैं, ऐसा कहते हैं। सहकारी आदि कारणों के अभाव से जो सृष्टि के प्रारंभ में ही उत्पन्न नहीं हुआ, भला बतलाइए तो वह आज कहाँ से उत्पन्न होगा? वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, 10 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। इस व्यवहार में तल्लीनता विद्वानों के लिए हास्यास्पद ही है, ऐसा कहते हैं। जो लोग कभी उत्पन्न न हुए, अतेव असत आकाश तुल्य पृथ्वी आदि शून्य पदार्थ से व्यवहार करते हैं, वे मूढ़ अजात उत्पन्न न हुए, मृत पुत्र का लालन पालन करते हैं। 11. तात्विक दृष्टि में पृथ्वी आदि की अत्यंत असंभावना अपने अनुभव बल से कहते हैं। ये पृथ्वी आदि कहाँ से हुए, किससे हुए और कैसे हुए, इनका स्वरूप क्या है? इस प्रकार यह शांत चिदाकाश ही अपने में अपने आप स्फुरित होता है। 12. सकते ऐसा कहते हैं, मूढ़ दृष्टि को तो हम प्रमाण नहीं मान। कार्य, कारण, काल आदि की कल्पनावश व्याकुल चित्त वाले जिन मूढ़ों की दृष्टि में इस तरह पृथ्वी आदि हैं, उन मूढ़ों से हमें कोई मतलब नहीं है। 13. तत्वज्ञों की दृष्टि में पृथ्वी आदि से आई। 2215, पेज 496, 2216, श्री योग वासिष्ठ महारामायण, निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। रहित और मूढ़ों की दृष्टि में पृथ्वी आदि से युक्त जगत चिदात्मक है, या स्वप्न का पृथ्वी आदि से रहित जगत और जागृत में प्रसिद्ध पृथ्वी आदि से युक्त जगत दोनों ही चिदाकाश रूप हैं। जैसे स्वप्न आदि में चित्ती मणि पृथ्वी आदि के रूप में स्फुरित होती है, वैसे ही चिदाकाश इस प्रकार जगत के रूप से स्फुरित होता है। 14. वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, स्वानुभवैक वेद्य जो इस चिदाकाश का निराकार स्वरूप है, वही यह महीतल आदि रूप से वेद्य दृश्य नाम धारण कर उस तरह स्फुरित होता है। वर्टिकल बार। 15. वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। 107. सर्ग समाप्त।